มาถึงเรื่องแปลกๆครับนายหลีนี่มีเมียชื่อนางชมมีลูก5 คนอาชีพทำนาแต่ว่ามีเครื่องไฟขยายเสียงด้วยใครมีงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานศพรับหมดมีรายได้อีกทางก็คือเครื่องไฟขยายเสียงนี่แหละเขามีชื่อเรียกขานกันเขาเรียกหลีบริการคืนหนึ่งนายหลีเอาเครื่องไฟไปทำที่บ้านนาเขตติดต่อกันกับหมู่บ้านที่นายหลีอยู่อาศัยไม่ไกลอ่ะไปทำเครื่องไฟแล้วยังถีบจักรยานกลับมาบ้านได้ด้วยเป็นงานศพคนตายอายุ50 ปีเป็นผู้หญิงชื่อนางมุกดาโดนผัวยิงซะ5 นัดด้วยความแค้นที่นางเอาใจออกห่างผัวนางมุกดาชื่อนายยูนเป็นช่างไม้รับปลูกบ้านทั่วไปใครจะต่อเติมก็ทำได้คิดราคาไม่แพงเป็นคนนิสัยดีตัวสูงใหญ่หัวเราะง่ายยิ้มฟันขาวเชียวนางมุกดากับช่างยูนนี่มีลูกด้วยกัน3 คนโตเป็นวัยรุ่นหมดแล้วความจริงครอบครัวนี้น่าจะอบอุ่นดีถ้านางมุกดาไม่เอาใจเป็นอื่นเหตุที่นางมุกดานี่มักมากในกามคงจะเป็นเพราะช่างยูนไปทำงานไกลๆไม่ค่อยได้กลับบ้านบ่อยนักก็เลยทำให้นางมุกดานี่เปลี่ยวใจชู้ก็ไม่ใช่ใครคนข้างบ้านรุ่นลูกซะได้ซ้ำหมอนั่นอายุเพิ่งจะ19เท่านั้นเองเขาว่านางมุกดานั่นแหละเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนอ้อยเหยื่อเด็กมันก็เลยสนองความต้องการเข้าให้สาแก่ใจไปคนเรานี่มันตายเพราะไอ้เรื่องพันอย่างนี้เสียมากต่อมากแล้วตัณหาพาหน้ามืดตามัวมีลูกมีผัวอยู่แล้วตัวเองก็ไม่ใช่อายุน้อยๆ50 แล้วครึ่งคนเข้าไปแล้วยังทำบัตรสีอีกคนก็ว่าอย่างนี้กันทั้งนั้นนางมุกดาเล่นชู้กับไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นจนเรื่องแดงขึ้นมาชาวบ้านเขาก็รู้กันแล้วเขาเห็นแอบนัดเจอกันที่กระท่อมหลังสวนคนสอดรู้สอดเห็นมันเยอะไปแอบย่องดูจนเห็นกระตาเอามาเปิดเผยเรื่องมันก็เข้าหูช่างยูนเข้าดิช่างยูนก็ถามเมียตรงๆว่ามีอะไรไอ้แก้วหรือเปล่าเมียก็บอกเปล่าไม่เมียสาบานได้เลยอย่าไปเชื่อปากชาวบ้านพูดจะงุนอย่างนี้จนช่างยูนก็เชื่อเมียแต่แล้วก็มาเห็นคาหนังคาขาวกลางวันแสกๆกลับบ้านผ่านทางสวนได้ยินเสียงแว่วๆใครมาทำอะไรกันในกระท่อมย่องเข้าไปดูก็เลยได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเมียก็ร่อนจ้อนอยู่กับไอ้เจ้าแก้วเด็กข้างบ้านนะเพราะความโกรธจัดนั่นเองก็เลยวิ่งไปเอาปืนมาจากบ้านถีบประตูกระท่อมแล้วก็ยิงเข้าไป5 นัดโดนเมียทั้งหมดส่วนไอ้แก้วนกรู้มันพุ่งตัวออกไปข้างฝากระท่อมวิ่งหนีตะเลิดเปิดเปิงหนีตายไปได้มีแต่เมียคนเดียวอ่ะนอนตัวขาวเปื้อนเลือดแดงๆช่างยูนยิงเมียแกแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจยอมรับว่าฆ่าเมียเพราะความแค้นทนไม่ไหวนางมุกดากลายเป็นผีเฮี้ยนหลอกหลอนนายหลีช่างไฟที่ไปทำเครื่องไฟงานศพของนางศพนี้ตั้งที่วัดนายหลีเกิดตัวเหนียวขึ้นมาไปอาบน้ำข้างศาลาตอนเกือบ1 ตีแล้วคนฟังพระสวดศพกลับกันหมดแล้วมีพวกกี้เมาอยู่2-3 คนกินเหล้าโขกหมากรุกกันเปกๆอยู่บนศาลาศพก็ตั้งอยู่กลางศาลาในหลีอาบน้ำอยู่มันค่อนข้างมืดก็รู้สึกว่ามีใครมองเหลียวไปมองข้างหลังก็ไม่เห็นใครแต่พอหันกลับมาก็สะดุ้งเพราะว่ามีร่างหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดร่างนั้นมีลำคอที่ยาวมากจนในหลีต้องแหงหน้ามองเห็นหัวเห็นหน้ากำลังก้มมองลงมาที่เขาในหลีช็อกตกใจทิ้งขันที่กำลังตักน้ำจากโอ่งอาบร้องลั่นว่าผีหลอกออกวิ่งหนีปะกะมาหลุดก็รีบจับเอาไว้ผีก็ยืดคอตามในหลีเพ่นขึ้นศาลาไอ้พวกขี้เมาก็ถามว่าหนีอะไรมาในหลีก็บอกหนีผีคอยาวขี้เมาพากันไปดูก็ไม่เห็นอะไรแต่ช่างไฟยืนยันว่าเป็นผีจริงๆคอมันยาวเหลือเกินในหลีเล่าว่าหน้าตาของนางมุกดานี่เขาเห็นถนัดชัดเจนนะใช่100%นางมุกดากลายเป็นผีคอยาวไปแล้วพวกกี้เล่าไม่ค่อยเชื่อคิดว่าในหลีตาฝาดไปเองแต่ในหลีก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆเขาไม่ได้เมาด้วยเพราะไม่ได้กินเหล้าแล้วตาก็ยังดีอยู่แล้วก็ไม่ได้อดนอนเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยสวดศพเป็นคืนแรกโดนผีหลอกทำให้ในหลีกลัวมากค่ำมืดไม่กล้าลงจากศาลาไปคนเดียวต้องหาเพื่อนไปด้วยไม่ใช่ในหลีคนเดียวที่เจอผีคอยาวตะแก่คนหนึ่งขี้เมาที่อยู่เฝ้าศพก็เจอในอีกคืนหนึ่งปวดฉี่ไปยืนแอนอยู่ข้างเสาศาลามีมือมาสะกิดหัวไหล่เหลียวไปก็เห็นผีคอยาวยื่นหน้ามาใกล้ๆตาคนนั้นร้องลั่นเลยเป็นลมล้มลงไปเลยตรงนั้นดีที่ไม่ตายคนก็ช่วยกันหามขึ้นศาลาเอายาหม่องให้ดมพื้นขึ้นมาไ เล่าให้ฟังจนหมดว่าเจอผีหลอกยังไงแต่พอเผาศพไปแล้วนางมุกดาก็ได้มาหลอกไม่หลอกหลอนใครอีกเลยแต่ว่ามีคนเขาพูดกันว่านางคงจะต้องไปเกิดเป็นเปรตนะเพราะทำบาปกรรมนอกใจผัวตอนหลอกคนก็คอยาวนะคงจะต้องไปเป็นเปรตแน่ๆทีนี้ตัวยาวเฟ้ยเลยแหละยาวทั้งตัวแน่ ที่โคราชครับตอนปลายมหาสงครามโลกปรากฏว่ามีการสู้รบทางอากาศกันเหนือบริเวณแม่น้ำโขงเครื่องบินเครื่องหนึ่งของฝ่ายไทยถูกยิงจนไฟลุกไหม้พยายามประคองเครื่องมาจะมาลงจอดในฐานทัพอากาศแต่ไม่ทันเครื่องลงชนต้นสนสองต้นที่หน้าฐานทัพอากาศเก่าแก่ที่ตำบลหัวทะเลแล้วระเบิดไฟลุกไหม้วินาศพร้อมกับชีวิตของนักบินหลังจากสงครามโลกสงบแล้วประมาณปีพ.ศ. 2489-90 เยซุนเนี่ยแกพาหลานคือเด็กหญิงละออนามสกุลหาวิเศษกับเพื่อนของหลานอีก5คนไปดูลิเกในงานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์โมหรือว่าคุณหญิงโมวีรสตรีไทยที่มีชื่อเสียงเกรือไกรหลังจากลิเกเลิกแล้วก็พากันเดินเท้ากลับเพราะว่าตอนนั้นเวลาประมาณตีสองเศษรถราไม่มีแล้วพอมาถึงหน้าสนามบินเก่าที่หัวทะเลก็เกิดเรื่องประหลาดปรากฏว่าบนท้องฟ้ามีเสียงเครื่องบินบินระยะต่ำพอแงหน้ามองขึ้นไปก็เห็นเครื่องบินแบบโบราณกำลังบินปักหัวลงมามีไฟลุกที่ปีกมาด้วยยายสุนก็ร้องบอกหลานๆให้วิ่งตามแกไปเพราะว่าแกกลัวว่าเครื่องบินจะตกใส่พอพ้นมาแล้วก็พากันหมอบลงข้างทางมองดูเครื่องบินลำนั้นพุ่งใส่ต้นสนสองต้นแล้วระเบิดดังสนั่นแล้วท้องฟ้าก็มืดมองอะไรไม่เห็นเห็นแต่เครื่องบินลุกไหม้มีนักบินอยู่ข้างในร้องให้ช่วยเสียงหลงยายสุนก็บอกว่าเป็นเสียงร้องช้าๆแต่ว่ามันโหยหวนเยือกเย็นมากจนขนลุกไปหมดรู้ได้เลยว่าผีหลอกแน่ก็ร้องออกไปบอกกับพ่อคุณรู้แล้วว่าอยากจะได้ส่วนบุญพรุ่งนี้จะจัดการทำบุญอุทิศให้อย่ามาหลอกมาหลอนเลยนะพ่อคุณยายกลัวหลานๆก็กลัวพอขาดคำท้องฟ้าก็กลับมีแสงเหมือนเดิมซากเครื่องบินก็หายไปยายสุนก็นำหลานๆกลับบ้านแล้วก็หุงหาอาหารใส่บาตรอุทิศให้กับนักบินทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โจษจันกันมากในเมืองโคราชไม่ค่อยมีใครอยากจะผ่านได้ต้นสนสองต้นที่หน้ากองบินเก่าเพราะว่ากลัวจะเจอแบบที่ยายสุนกับหลานเจอนะสำหรับผู้กำกับการแสดงคนดังของบริษัทไฟสตาร์ก็เป็นผู้ที่เคยถูกผีหลอกเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าหากว่านำมาทำเป็นหนังได้เขากำกับคงจะสนุกไม่น้อยเขาเล่าว่าเขาเป็นคนสมุทรสงครามเติบโตมาหลังวัดอัมพวันแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ที่นั่นหลังวัดอัมพวันเป็นป่าช้าป่าช้าจีนมีห่วงซุยอยู่หลายแห่งด้วยกันมีป่ากล้วยขึ้นอยู่ตรงด้านใกล้กับโกดังเก็บศพที่นั่นน่ะวังเวงมากแม้แต่เวลากลางวันก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะเดินผ่านเพราะว่าเรื่องผีหลอกนะใครก็ไม่อยากเจอวันนั้นเวลาประมาณสัก 6:00 น.ตะวันก็โผล่พรีแล้วเขากับเพื่อนจอมแก่นกลับจากการไปยิงมะม่วงตามสวนของชาวบ้านก็ได้มะม่วงมาหลายใบจะเอาไปทำน้ำปลาหวานพอเดินผ่านโกดังที่มีต้นกล้วยขึ้นก็มองเห็นคนกำลังตัดกล้วยอยู่ด้วยความเป็นเด็กก็เลยร้องตะโกนเอ๊ะตัดกล้วยวัดได้ยังไงอะบาปกรรมเดี๋ยวจะไปบอกหลวงตาให้มาจับตัวได้ผลดีเกินคาดเลยยายซิมที่แกกำลังตัดกล้วยอยู่แกเลิกตัดกล้วยกระโดดแผลวไปยืนอยู่ที่ห่วงซุยที่ห่างไปหลายสิบเมตรเห็นกระตาตอนนั้นเลยโอ้โดดแผลเดียววิ่งเงินป่าราบเลยเพราะรู้ว่าผีหลอกคือคนไปหลอกผีว่าจะไปฟ้องหลวงปู่ผีก็เลยหลอกคนให้รู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครรุ่งเช้านี่ตัวร้อนไปโรงเรียนไม่ได้ทีนี้ก็ต้องไถ่ถามกันรู้ว่าผีหลอกก็เลยไปให้หลวงปู่รดน้ำมนต์แล้วหลวงปู่ก็ให้เอาผลไม้กับน้ำไปเส้นที่ห่วงซุยอาการไข้ก็ถึงหายอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาไปอยู่ที่ลำปางกับพี่สาวตอนนั้นรุ่นหนุ่มแล้วบ้านที่อยู่เป็นบ้านโบราณของชาวเหนือวันนั้นกลางวันแสกๆเขานอนอยู่ชั้นล่างได้ยินเสียงคนเดินอยู่ชั้นบนก็เอะใจเพราะว่าบ้านไม่มีใครอยู่ประตูบ้านก็ปิดสงสัยพอนึกถึงตอนนี้ก็รู้ว่าผิดปกติ พอลุกขึ้นมาได้ยินเสียงประตูห้องชั้นบนปิดกระแทกดังปังก็เพ่นพรวดขึ้นไปชั้นบนกะจะดูให้เห็นว่าอะไรกันแน่พอขึ้นไปก็พบว่าประตูห้องเปิดก็เลยเดินเข้าไปในห้องโถงเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวเดินหันหลังให้ทะลุเข้าไปในประตูห้องที่อยู่ด้านในแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาผีหลอกรางวัลแบบนี้เนี่ยก็เพ่นพรวดเดียวลงมาอยู่ชั้นล่างทำใจอยู่นานกลัวหัวใจจะวายพอโผล่ออกจากบ้านจะไปสูดอากาศผู้หญิงชุดขาวก็เดินหันหลังให้แล้วหายไปที่ต้นกำปูต่อหน้าต่อตาพอทุกคนกลับมาก็เล่าเรื่องให้ฟังคนที่เป็นคนดูแลบ้านเขาก็บอกไม่ต้องกลัวเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แหละเป็นอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมจนตายในบ้านหลังนี้เองห้องที่หายเข้าไปก็คือห้องพระแล้วก็ที่ไว้อัฐิใครก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยจะปรากฏร่างให้เห็นแล้วก็จะมีโชคมีลาภผู้กำกับคนนั้นก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่2ใบถูก3ตัวจังเบอร์เลยก็เลยเอาอาหารไปถวายพระอุทิศส่วนกุศลให้จากนั้นก็ไม่ได้พบเจออีกเลยจนกระทั่งกลับมาจากกลับมากรุงเทพส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของวิญญาณที่สิงอยู่ในโรงงานน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งในย่านถนนวิภาวดีรังสิตที่มีเรื่องเดือดร้อนกันทั่วเรื่องมีอยู่ว่าคนงานกะดึกเนี่ยมักจะถูกผีหลอกโดยมาพูดด้านหลังเหมือนกับเพื่อนมาพูดด้วยนายตีคนงานคนหนึ่งเขาเล่าบอกว่ากำลังคุมเครื่องปิดผนึกจุกขวดอยู่ได้ยินเสียงนายอู๊ดคนงานกะดึกเหมือนกันมาพูดข้างหลังว่ามึงนั่งทำอะไรอยู่พอหันมาก็ไม่เห็นมีใครพอหันหลังกลับไปทำงานต่อก็ได้ยินเสียงอีกคราวนี้กลับหันกลับไปดูก็เห็นร่างผู้ชายหน้าตาน่ากลัวสักเต็มตัวมายืนแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาบนหอพักก็เช่นกันคนงานนอนพักผ่อนผีก็มาปิดเปิดประตูดังปึงปังปึงปังนอนไม่หลับลุกขึ้นไปปิดประตูลงกลอนอย่างดีพอเดินจะมานอนประตูก็เปิดได้เองบางครั้งเปิดไว้มันก็ปิดได้เองแถมลงกลอนให้ด้วยก็ไปหาพระนั่งทางในตรวจสอบก็พบว่าที่เนี่ยที่ที่สร้างโรงงานเคยเป็นป่าช้าเก่ามีโครงกระดูกอยู่ใต้ดินมากมายก็เลยต้องขุดขึ้นแต่ก็คงทำไม่ได้ก็ทุกอย่างทำเรียบร้อยไปแล้วอะหรือโรงงานก็เจ๊งเป็น10ล้านนะใครจะไปทำเสร็จแล้วเขาก็ไปปรึกษาอาจารย์จรูญตาทิพย์อาจารย์จรูญในปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้วท่านผู้นี้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระพรหมแล้วก็กำจัดความไม่ดีออกจากที่ดินให้มาตรวจอาจารย์จรูญก็พบว่าศาลพระภูมิเดิมร้างเพราะว่าผีมันช่วยกันไล่พระภูมิไปแล้วเข้ามาอยู่แทนที่คอยหลอกหลอนผู้คนอาจารย์จรูญก็ทำพิธีถอนศาลแล้วไล่ผีออกไปแม้จะไม่มีผีมาละว่าแต่เครื่องจักรก็ติดได้เองและโทรศัพท์ที่ถอดสายออกแล้วก็ยังดังเองได้ยังมีอยู่อาจารย์จรูญก็เลยให้ตั้งศาลพระพรหมเพราะว่าผีหัวโจก4ตัวมันยังไม่ยอมไปไหนเป็นผีไตโหงทั้งหมดพอตั้งศาลก็เกิดเหตุประหลาดคือเมื่อเอาร่มมากั้นบังแดดแล้วก็ให้ความร่มแก่เครื่องสังเวยพลันก็มีลมหวนพัดเอาร่มที่ถ่วงหมุนล้มระเนระนาดเหมือนจงใจอาจารย์จรูญต้องนับสวดนับประคำแล้วก็เอาประคำตีต้านลมทุกอย่างจึงสงบพอตั้งสติได้แล้วก็อัญเชิญรูปพระพรหมขึ้นศาลรูปปั้นพระฤาษีอาจารย์ของอาจารย์จรูญที่นำมาตั้งไว้บนผานวางบนโต๊ะกลางแจ้ง ก็มีอันหล่นลงมารูปปั้นหล่นเพลงจากผานลงบนดินขณะเมื่อพลานุภาพถูกพลังเร้นลับกระแทกแต่แทนที่รูปปั้นจะหล่นลงมาพร้อมกับผานกลับเหมือนใครมาจับให้ลงมาอยู่บนพื้นโต๊ะอาจารย์จรูญอ่านองค์การแล้วก็ประกอบพิธีจนเสร็จทุกอย่างก็เงียบกริบไม่มีความเคลื่อนไหวต่อไปอาจารย์บอกว่าพวกผีหัวโจกไปกันหมดแล้วแล้วจะไม่หวนกลับมาอีกเพราะบารมีท่านท้าวมหาพรหมท่านกำจัดออกไปหมดแล้วการถ่ายภาพการประกอบพิธีภาพหนึ่งก็มีสิ่งประหลาดคล้ายร่มปรากฏอยู่ในฟิล์มด้วยท่านอาจารย์จรูญบอกว่าเป็นร่มเทวดาเขากางมาบังแดดให้ท่านท้าวมหาพรหมเวลาเสด็จลงมาสถิตที่ศาลตั้งแต่นั้นมาเรื่องประหลาดก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยเรื่องของเทวดานี่คุณสมภพเคยพบมาโดยหมอตั้งศาลเล่าให้ฟังว่าไปตั้งศาลที่สัตหีบเป็นศาลพระภูมิธรรมดาเมื่อตั้งแล้วเดินทางกลับพอกลางคืนเจ้าของบ้านโทรมาบอกว่าตอนกลางวันมีการกินเลี้ยงแล้วเชิญแขกมารับประทานอาหาร แขกท่านหนึ่งเมาแล้วนอนพอเคลิ้มๆก็เห็นชายหนุ่มหน้าตาดีเดินออกมาจากศาลมาหยุดยืนดูที่ข้างศีรษะมองเห็นถนัดเสร็จแล้วจากนั้นก็เดินกลับไปที่ศาลแสดงว่าเทวดามารับรู้เรื่องการอัญเชิญมาศาลเทวดามีจริงหรือไม่อย่างไรนะครับบันทึกของท่านเจ้าคุณหลวงพ่อชุ่มวัดพลับท่านบันทึกเอาไว้ว่าตอนนั้นท่านไปรุกขมูลทางสุพรรณแล้วจะเข้าป่าเมืองกาญจนบุรีมาปักกรดอยู่ที่ทุ่งนาด้านหลังหลวงพ่อโตวัดป่าเรไรตอนนั้นก็หมดเวลานมัสการแล้วประตูปิดไม่มีใครอยู่แถวนั้นท่านก็อยากจะเข้าไปนมัสการหลวงพ่อโตก็เดินเข้าไปนั่งสมาธิอธิษฐานว่ามาแล้วไม่ได้นมัสการหลวงพ่อเพราะมาผิดเวลาพรุ่งนี้เช้าก็ต้องถอนกรดไปแต่เช้าขอนมัสการหลวงพ่อข้างนอกนี่แหละพลันหูก็ได้ยินเสียงดานข้างในลั่นเหมือนมีใครเปิดด้านในท่านลืมตาก็เห็นประตูวิหารแง้มอยู่ก็เลยผลักแล้วเดินเข้าไปเปิดหน้าต่างให้แสงเข้าแล้วกราบนมัสการก่อนจะออกมาก็ได้ออกเดินตรวจดูทั่ววิหารก็ไม่ปรากฏว่ามีใครอยู่สักคนแล้วก็ไม่มีการเข้าออกทางอื่นนอกจากทางประตูวิหารเท่านั้นก็รู้สึกแปลกใจครั้นปิดหน้าต่างแล้วก็เดินออกมานอกวิหารประตูก็แง้มไว้อย่างนั้นพอท่านยกมือนมัสการลาประตูก็ปิดเข้าที่แล้วก็มีเสียงลั่นดานข้างในแล้วทุกอย่างก็เป็นปกติท่านบอกว่าน่าจะเป็นเทวดาที่รักษาองค์หลวงพ่อโตท่านเห็นใจว่าพระธุดงค์มาไกลก็เลยเปิดวิหารให้เข้าไปนมัสการภายในครับนี่คือเรื่องของพูดผีวิญญาณเทวดาและความเร้นลับที่ก็พยายามที่จะรวบรวมมาเสนอต่อท่านผู้ฟังก็ล้วนแต่เป็นเรื่องจริงที่มีประจักษ์พยานทั้งสิ้นนะครับเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณรัตดาเล่าให้ฟังคุณรัตดาเล่าว่าสมัยก่อนนี้บ้านแกอยู่ติดริมคลองย่านบางปลาแก้วอยู่ไม่ห่างจากปากคลองซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับประมาณสัก100เมตรเห็นจะได้เป็นธรรมดาที่บ้านเรือนริมคลองก็ย่อมจะต้องมีท่าน้ำอยู่หน้าบ้านกันทุกหลังคาบ้านของคุณรัตดาก็เหมือนกันมีท่าน้ำแล้วก็บันไดทอดยื่นลงมาในคลองประมาณ 3-4 ขั้นตอนนั้นที่บ้านมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งอายุประมาณสัก3ขวบกำลังซนคนในบ้านก็ไม่ได้ระมัดระวังอะไรกันมากเพราะสมัยก่อนอันตรายทางด้านต่างๆไม่ค่อยมากมายเหมือนในสมัยนี้ก็เลยปล่อยให้แกวิ่งเล่นตามประสาบ้านใกล้เรือนเคียงก็ร้วนแต่เป็นญาติสนิทมิสหายหลานก็วิ่งเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ได้อย่างสบายใจจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดเกิดขึ้นหลานสาววัย3ขวบที่ชื่อนุ่นเนี่ยหายตัวไปจนกระทั่งค่ำก็ยังไม่มีวี่แววจะได้พบโดยมีคนข้างบ้านคนหนึ่งเห็นน้องนุ่นครั้งสุดท้ายประมาณ6โมงเย็นตรงบริเวณท่าน้ำหน้าบ้านแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจเพราะว่าน้องนุ่นเองก็มักจะไปนั่งเล่นที่ท่าน้ำอยู่เป็นประจำตอนนั้นทุกคนก็ไม่อยากจะเชื่อว่าน้องนุ่นอาจจะพลัดตกลงไปในคลองเพราะว่าแกเกิดที่บ้านหลังนี้แล้วก็อยู่บ้านหลังนี้มาโดยตลอดก็เลยไม่น่าเชื่อว่าแกจะพลัดตกลงไปในน้ำอย่างว่าล่ะจนกระทั่งประมาณ3ทุ่มน้าอ๋อยซึ่งเป็นน้องของแม่คุณรัตดาแล้วก็อยู่บ้านติดๆกันได้เข้ามาในบ้านด้วยสีหน้าท่าทางที่ตื่นกลัวสุดขีดน้าอ๋อยเล่าว่าขณะที่แกกำลังนั่งอยู่บนระเบียงบ้านซึ่งหันหน้าออกไปทางคลองแกได้เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งสางผมซึ่งยาวสยายไปถึงกลางหลังอยู่ที่ท่าน้ำบ้านคุณรัตดาผู้หญิงคนนี้ตัวเล็กมากใบหน้ากลมเป็นรูปไข่และขนาดของใบหน้าก็ใหญ่กว่าไข่เป็ดประมาณสัก2เท่าใบหน้าซีดขาวและทำท่าเหมือนกำลังนั่งถือกระจกอยู่ข้างนึงส่วนมืออีกข้างก็สางผมไปมาเพียงแต่แกเห็นไม่ชัดว่าในมือหญิงสาวคนนั้นถือกระจกอยู่จริงๆหรือเปล่าตอนแรกแกก็นึกว่าตัวเองตาฝาดก็เลยบอกให้คนในบ้านช่วยกันมองก็ปรากฏว่าลูกสาวของแกก็เห็นเหมือนกันพอลูกชายแกออกมาอีกคนนึงแกก็บอกให้ช่วยมองลูกชายก็เห็นหญิงสาวคนนั้นด้วยแต่คราวนี้เขาได้เห็นว่าหญิงสาวตัวเล็กที่นั่งสางผมอยู่ตรงท่าน้ำน่ะหันมามองคนบนบ้านและทันทีเห็นว่ากำลังมีคนแอบมองอยู่ก็ได้กระโดดลงน้ำแล้วหายเงียบไปพอยายของคุณรัตดาฟังเรื่องที่น้าอ๋อยเล่าก็ตบอกผางแล้วก็บอกว่าหลายปีมาแล้วก็มีคนเห็นผู้หญิงตัวเล็กผมยาวใบหน้ารูปไข่ลักษณะแบบนี้เหมือนกันแล้ววันต่อมาก็ปรากฏว่ามีคนตกน้ำตายทีนี้ทุกคนต่างก็ตกใจกลัวกันใหญ่ จนในที่สุดก็ได้จุดธูปบนบานต่อหลวงพ่อวัดบางปะแก้วขอให้หาตัวน้องนุ่นหลานสาววัย3ขวบเจอไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ตาม2วันต่อมาก็มีผู้พบศพน้องนุ่นไปโผล่ที่พระประแดงในสภาพศพที่สยดสยองอย่างที่สุดนั่นก็คือสภาพศพของแกมีรอยเขี้ยวเหมือนเขี้ยวสัตว์กัดแทะจนเครื่องในตับไตไส้พุงหายไปหมดมันสยดสยองซะจนกระทั่งคุณรัตดาเองซึ่งเดินทางไปดูศพด้วยถึงก็ต้องเบือนหน้าหนีคลองบางปลาแก้วในสมัยนั้นต้องมีผู้คนมาสังเวยชีวิตเป็นตัวตายตัวแทนกันต่อเนื่องทุกปีจนเป็นเหตุให้เชื่อว่าวิญญาณอาถรรพ์เกี่ยวกับผีน้ำนั้นมีอยู่จริงแล้วก็ลักษณะของผีน้ำซึ่งเคยมีผู้พบเห็นโดยส่วนมากก็มักจะคล้ายคลึงกับที่น้าของคุณรัตดาได้เห็นในคืนนั้นคืนที่น้องนุ่นได้จากพวกเขาไปนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ